Ma azt kérdezte, hogy van-e nekem a nevedet, mondja, hogy van. De mondja szépen a felügy, hogy az a szegény tudjuk, de hát most nem tudjuk. Nem, nem

Tuzo wambara nikukorisha. Tuzo tuzo inke wambara nikukorisha. Inke na kwa. Na. Tuzo chaguo sisi. Yana kisha. Jovit. Ma questo è un altro. No. Yes, sir.